أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم ہر پروگرام کا ایک موضوع لے کر چلتے ہیں اور ہم اس وقت آپ کے سامنے کینو، موسمبی اور گریپ فروٹ کے بارے میں اس کی اہمیت آپ کو بتائیں گے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کینو وافر مقدار میں ہمارے شہروں میں، ہمارے ملک میں موجود ہے، اور سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ یہ ہماری اپنی فصل ہے. یہ کوئی باہر سے امپورٹ نہیں کیا جاتا بلکہ یہاں سے ایکسپورٹ کیا جاتا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کینو بنیادی طور پہ اس طریقے کا ہوتا ہے، اور اس میں جو سب سے اہم چیز ہے کہ کینو خریدتے وقت یہ دیکھیے کہ کینو کو ہلکا معمولی سا دبائیں تو وہ نرم نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کو ہاتھ میں اس طریقے سے وزن کر کے دیکھیں کہ وزن میں تھوڑا سا بھاری ہو، اور اس کو اس طریقے سے جانچنا ہے. اس کا خریدنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ کینو اٹھاتے رہیے اور اس کو جانچتے رہیے. کہیں پر بھی اگر نمنیس ہو، کہیں بھی اگر گلا ہوا ہو، تو اسے نہیں لینا. کینو کی سب سے پہلی خاصیت یہ ہے کہ اس کا چھلکا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ جب ہم چھیلتے ہیں اور اس کے بعد یہ پرت جو ہم نکالتے ہیں، یہ پرت ہم کو کھانی ہے، کینو کے ساتھ پھینکنی نہیں ہے. ہم عموماً کرتے یہ ہے کہ کینو چھیلا اور اس کا چھلکا پھینک دیا. اسے پھینکنا نہیں ہے بلکہ اسے کسی پلیٹ میں رکھ کے اور اسے کھانا ہے. اسی طریقے سے اس کا جو پرت ہوتا ہے یہ کینسر سے بچاتا ہے، پریونٹ کرتا ہے کینسر سے. اور اس میں جو آپ یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو صرف بتانا چاہ رہا تھا، یہ جو چیزیں ہم پھینک دیتے ہیں، یہ چیز ہم پھینک دیتے ہیں تو اسے ہمیں نہیں پھینکنی ہے. یہ جو اندر کا جو چھلکا ہے یا جو بھی آپ کہیں، یہ جو پرت ہے، یہ پرت بہت بڑی دوا ہے. اس کو اس انداز سے کھانا ہے کہ پہلے آپ یہ کھا لیں، اس کے بعد آپ کینو کھائیں، اور یہ پرت کو اللہ کی نعمت سمجھ کے باقاعدہ ایسی جمع کریں اور اس کو پہلے اچھی طرح چبائیں. تو یہ آپ کو نمبر ایک یہ کہ کینسر سے بچائے گا، نمبر دو ہارٹ اٹیک کے جو چانسز ہیں اس کو یہ ختم کرتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ بلڈ پریشر کو نارمل کرتا ہے. کینو کا جو دوسرا خاصہ ہے وہ یہ کہ اس کے چھلکے جب آپ سکھا لیں گے تو اس کے چورن بھی بنتی ہے، اور سب سے بڑی بات ترنت طب نبوی کے اندر ان چھلکوں کو اسی طریقے سے کاٹ دیجئے، اور کاٹ کر اسے جو ہے شہد کے اندر محفوظ کر لیجئے. تو یہ ایک بہترین جیم آپ کا بن جائے گا تھوڑے دنوں میں. اس کو شہد کے اندر ڈپ رکھیے، جیسے چار کینو کے چھلکے لے لیجئے اور اسے جو ہے باریک باریک قطر کے اور اسے شہد میں ملا دیجئے. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جگر کے مسائل حل ہوں گے، آپ کے گردے کے مسائل حل ہوں گے. وہ لوگ جو کہ گردے کی بیماریوں میں مبتلا ہے، ان کے لیے یہ بہترین دوا ہے. اور اسی طریقے سے جو جوس کی جہاں تک بات ہے، اور جوس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ روزانہ ایک گلاس کینو کا یا موسمبی کا، جو بھی آپ کے پاس اس وقت شہر میں موجود ہے، اس کا جوس روزانہ ایک گلاس پئیں گے تو یہ آپ کے جگر کو جو ہے اس کی ایل ایف ٹیز بہتر کرے گا، اور دوسری بات ہے کہ جگر کے کینسر سے بچائے گا. یہ یاد رکھیے کہ جو میں جوس کا کہہ رہا ہوں اس کا مطلب ہے تازہ جوس. آپ تازی موسمبی لیں، اس کا جوس نکالیے. اگر نہیں ہے مشین تو اسی کو کسی کپڑے میں ایسا دبوچ کے اور اس کا جوس نکال لیجئے، اور اس کو آپ پیجئے تو اس سے آپ کے جگر کے کینسر سے بچاؤ ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ یہ آپ کے جگر کو فعال کرے گا، آپ کی بھوک کو ختم کرے گا، جو بہت زیادہ جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی. اور دوسری یہ کہ یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے، یہ وٹامن سی کا خزانہ ہے. اور یہ جو وٹامن سی ہوتا ہے، یہ وٹامن سی از دا سیمنٹ آف دی باڈی، یہ ہمیشہ الفاظ میں کہتا ہوں. اور دل کے لیے یہ بہت عمدہ ہے کہ دل کی کیفیات، جن کے ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں، جن کی دل کی رگیں بند ہونے کے بھی معاملات ہیں. اچھا، اس میں ایک غلط فہمی جو لوگوں کو ہے اور اس میں مس کانسیپٹ जो है कि साहब मौसम तो इतना ठंडा है और गला मेरा ख़राब हो रहा है, और हकीम साहब कह रहे हैं कि कीनू का जूस पियो। तो बात यह है कि कीनू का जूस नहीं पीने से ही हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है। हमारी जब क़ुव्वत मुदाफ़त ख़त्म होती है तो हम नज़ला भी ले लेते हैं, हम फ्लू भी ले लेते हैं, और तमाम चीज़ें हम जो है वो अपने जिस्म में बर्दाश्त नहीं करते, और हमें हर वक्त नज़ला रहता है, ज़ुकाम। अगर आप सर्दी में के पहले दिन से ये कीनू का जूस, मौसम्बी का जूस और माल्टे का जूस जो हमारे पास मौजूद है, ऑरेंज कलर की जो चीज़ है, उसे अगर आप पीते हैं तो आपका गला ख़राब नहीं होगा, आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा, आपको खांसी नहीं होगी, और ये प्रिवेंट करता है, यानी कि ये महफूज रखता है इन तमाम वबाई चीज़ों से, और सबसे बड़ी बात ये एलर्जी को कंट्रोल करता है। ये अगर जिस्म के अंदर विटामिन सी ज़्यादा होगी तो आपका बलगम भी कम बनेगा। ये जो हम अमूमन नाक बंद है, गला ख़राब है, और बेटा कीनू मत खाना, तो ये जो इस्लाह है ये हमें मुआशरे से निकालनी है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत से बिल्कुल नहीं लड़ना, कि बुनियादी तौर पे अल्लाह ताला का निज़ाम जो है कि अल्लाह ताला जो मौसम बदलता है उसके साथ फ्रूट्स देता है। तो जैसे ही ये मौसम तब्दील हुआ हमारे पास ऑरेंज आ गए। अब आप बात करते हैं ब्राज़ील की, आप बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, कि साहब सऊदी अरब में हम हर वक्त 12 महीने जो है वो माल्टा देखते हैं, लेकिन हम बुनियादी तौर पर अपने मुल्क की बात कर रहे हैं। मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो इसका मौसम है, अल्लाह ताला ने इस मौसम की बुनियाद पे जो हमको फ्रूट्स दिए हैं उसमें ये आला दर्जे का फ्रूट है, और इसे ये भी चीज़ जहन में रखें, इसमें शक्करी माल्टा हो, इसमें कहीं का भी माल्टा हो, किसी भी शहर का माल्टा हो, या मौसम्बी हो, या कीनू हो, कोशिश करें कि इसमें ज़्यादातर 90% जो माल है वो पाकिस्तान का है, जो हमें जो है इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। इसी तरीके से एक दूसरा फ्रूट भी इस मौसम में आ जाता है, गो के ये 12 महीने भी रहता है, वो है ग्रे फ्रूट। ये ग्रे फ्रूट है, इसकी जो सबसे उम्दा और ख़ासियत ये है कि इसे जो है, मेरे पास इस वक्त छुरी नहीं है, लेकिन इसके यहाँ से 2 पीस कर दिए जाएँ, और करने के बाद इसमें थोड़ा सा काली मिर्च और बहुत मामूली सा नमक डाल के इसको थोड़ा सा इसी तरीके से चमचे से दबा दबा कर जो इसे खाया जाए, और इसके अंदर भी जो परत, जिस तरीके से मैंने कीनू के परत आपको बताए, इसमें भी इसी तरीके से परत होते हैं, और उस परत को भी ना फेंकें। अगर आप ग्रेपफ्रूट का जूस रोज़ाना पीते हैं तो इससे सबसे पहली चीज़ ये होता है कि आपकी तेज़ाबियत ख़त्म हो जाती है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नीचे आ जाता है, और सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ कि ये ग्रेपफ्रूट जो है आपके वज़न को कम करता है, यानी कि वेट लॉस के लिए कीनू भी और ये भी। कीनू की मकदार के बारे में बता दूंगा, लेकिन ग्रेपफ्रूट जो है सबसे बड़ी बात तेज़ाबियत कम करता है, शुगर पेशेंट के लिए बड़ी उम्दा दवा है, इसी तरीके से ये मोटापा भी कम करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को जो वो हाई करता है, ख़राब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और ब्लड प्रेशर के मरीज़ के लिए ये दवा है। अगर रोज़ाना एक फ्रूट ये इसको ले लें और इसका जूस, शुगर पेशेंट भी पीते हैं तो उनके अंदर जो उनकी इंसुलिन लेवल का जो मसला होता है उसको वो मुस्तहकम रखती है। ये याद रखिए कि जो शुगर पेशेंट होगा वो कीनू जो है एक मकदार में खाए, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 अदद ले सकता है, 2 अगर छोटे वाले हैं तो 2 अदद, और बड़ा कीनू है तो 1 अदद ही लेगा, क्योंकि इसमें यह है कि जो शुगर पेशेंट है वो सुबह 1 कीनू ले ले और शाम 1 कीनू ले ले। अगर जूस लेता है तो जूस आपको पता है कि कम से कम 4 मौसम्बी का 1 गिलास बनता है या 3 मौसम्बी का 1 गिलास बनता है, तो लेकिन अगर वो शुगर पेशेंट होगा तो वो जूस से अवॉइड करे और कोशिश करे कि 1 फल सुबह और 1 फल जो है मगरिब से पहले। ये बड़ी अहम बात मेरे उस्ताद हकीम सईद साहब ने बताई थी, और उन्होंने ये कहा था कि फ्रूट जो भी कुदरत के खाए जाएँ वो मगरिब की अजान से पहले पहले खा लिए जाएँ। ये बड़ी अहम नुक्ता है, बड़ा अहम नुक्ता है, तो इसे जहन में रखिए, फ्रूट मगरिब से पहले, सूरज डूबने से पहले इस्तेमाल करने चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ रहे हैं, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाज़िर ख़िदमत है। अल्लाह ताला की नेमत जिसे हम कीनू, मौसम्बी या फ्रूटर कहते हैं वो हमारे दरमियान मौजूद, और इसके फ़वाइद मैंने बताए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं बता दूँ कि जो कीनू का छिलका है अगर आप टीथ करते हैं या मंजन करते हैं उसके बाद ये छिलका इसी तरीके से इसकी ये वाली वाइट साइड जो है आप ले लीजिए और अपने दांतों में मंजन की तरह मलिए। इससे आपके दांत चमकदार हो जाएंगे, आपके मरसूड़ों की प्याइरिया की बीमारी जो भी आपको है वो मौसम्बी या कीनू के छिलके से जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसको फेंकिए नहीं बल्कि इसको दांतों में बैठे बैठे इस तरीके से मलते रहिए तो इससे आपके दांत भी चमक जाएंगे, दांत सफ़ेद भी आपके हो जाएंगे। इसका ये फ़ायदा है कि इसका ताज़ा छिलका जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके टीथिंग प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से? जी मैं बानो बात कर रही हूँ जीराबाद से सर। जी फरमाइए, क्या सवाल है? जी हकीम साहब, मेरा मसला ये है कि मेरी एज 22 साल है और मेरा वजन 83 kg है। और दूसरा सवाल मुझे आपसे ये करना था मुझे आपसे दूसरा सवाल ये करना था कि मेरा जहनी तवाजन बहुत ज्यादा कमजोर है जिसकी वजह से मैं कुछ बातें भूल जाती हूँ। आप प्लीज मुझे इस तरह का पाउडर या फोम इस तरह का बताएं कि मैं खाऊं मोटी भी ना हूँ और मेरा जहनी तवाजन ताकतवर हो, इसलिए मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। ठीक है जनाब, प्लीज कोई ऐसा, मेरी 4 माह के बाद शादी होने वाली है, मेरा 83 kg वजन है, कुछ ऐसा पाउडर फोम बताए कि बड़ा मेहरबानी है कि मेरा जल्दी से जल्दी कम हो प्लीज। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत शुक्रिया। हमारे पास ये कॉलर थी, इनके मुताबिक ये वज़ीराबाद से थी। देखिए सबसे पहली चीज़ है कि दिमागी तौर पे आपने जो बताया उसके लिए आप एक दवा लिख लीजिए, वज तुर्की भी कहते हैं। वज एक दवा, इतनी बड़ी एक डंडी सी होती है, वज ले लीजिए 50 ग्राम, अखरोट की गिरी ले लीजिए 100 ग्राम, इसको अच्छी तरीके से जो है वो बारीक पीस लीजिए और 5 ग्राम के करीब जो है ये आपको सुबह नाश्ते से तकरीबन 2 मिनट पहले आपको 5 ग्राम कीनू के जूस में डाल के ले लीजिए, क्योंकि कीनू का ये भी खासा है कि ये दिमाग को लिए भी बेहतर है, दिमाग की खलियात को बेहतर करता है और जो इंसोमिया का जो होता है या फिर शॉर्ट मेमोरी फेलियर के लिए भी कीनू का जूस बहुत अच्छा होता है। तो इसे आप वज तरकी और अखरोट, यानी कि वज तरकी 50 ग्राम होगा और अखरोट जो है वो 100 ग्राम होगा, तो ये आप कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह शिफा देगा। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहां से? मेरा नाम अनिका, मैं सियालकोट से बात कर रही हूँ। जी बेटी, हमारी दादो हैं तो उनको ना ये सांस का मसला है, फेफड़े उनके सुकड़ गए हैं तो उन्हें सांस की बहुत ज्यादा तकलीफ है, उसके लिए अगर कोई आप नुस्खा या दवाई बता दें। चले ठीक है, मैं इंशाल्लाह बताता हूँ। बस एक और कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, हकीम साहब। जी जी, कौन साहब कहाँ से? शकीब शादमान टाउन कराची से। जी फरमाइए शकीब साहब। मैं, मेरा सवाल ये है कि जो नसें जो खिंच जाती हैं चलते फिरते भी, मगर खास तौर पर जो खतरनाक मसला होता है मेरे नींद में होता है मेरे साथ। क्या नसें सुख? और खास तौर पर पैरों की जो नसें हैं वो इस कदर अकड़ जाती हैं कि एकदम चीख मार के आदमी उठता है और वो नसें जो है ना मतलब अकड़ जाती हैं, बहुत देर तक 15-20 मिनट तक उसको सहलाना पड़ता है, रब करना पड़ता है, फिर कहीं जाकर के वो मसला हल होता है, मगर वो पेन फिर 2-3 दिन तक रहता है। अच्छा, आपको शुगर तो नहीं है? जी नहीं, शुगर नहीं है। अच्छा अच्छा, चले ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जवाब देता हूँ। एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से? मैं सादिया बात कर रही हूँ कराची से। जी फरमाइए। हकीम साहब, मेरा बच्चा है 7 माह का। अच्छा, उसको ये चेस्ट इन्फेक्शन, खांसी, जुकाम इस कदर है कि 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद फिर उसको हो जाता है, एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है। अब इतनी ज्यादा देती हूँ कि मैं खुद इससे परेशान हो जाती हूँ कि एंटीबायोटिक इतनी ना दें, उसके लिए प्लीज कुछ बता दें। और वो मदर फीड करता है। तो आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 28 साल। 28, और नाम बता दीजिए, सॉरी मैं भूल गया। सादिया। सादिया, मैंने अपने बच्चे के लिए पूछना है। नहीं नहीं, मैंने लिख लिया, 7 माह का बच्चा है ना। जी, मैं उसके लिए, और दूसरा ये बताइएगा कि मदर फीड क्या आते हैं उस बच्चे को, तो ऐसा कुछ खाने में हम लोग यूज करें जो उस बच्चे को फायदा हो। एक वो कमजोर भी इसी वजह से जब से सर्दियाँ हुई हैं बहुत ज्यादा हो गया। जी मैं इंशाल्लाह दोनों चीजें आपको जवाब देता हूँ। शुक्रिया। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हकीम साहब, मैं मिसेस जाहिद बात कर रही हूँ सांगा से। जी फरमाइए। मैंने पिछले आपके पिछले प्रोग्राम में भी कॉल की थी, मैंने मसला बताया था लेकिन कुछ समझ नहीं आया था आपको। मुझे ये बताना है कि मुझे ना तकरीबन 10 साल हो गए मेरे कान जो है ना, एक पहले हुआ था और एक अभी 2 साल पहले दूसरा, तो ये काफ़ी बहुत ज़्यादा ना सुनाई देना कम हो गया है मुझे, तो यहाँ तक कि मुझे आला समात लगाना पड़ता है सुनने के लिए और हर वक्त लगाती हूँ। तो बचपन से मुझे ज़ुकाम भी रहा है और दिमाग में इस कदर शोर होता है 4-5 किस्म का। डॉक्टर ने मुझे कहा है कि आपका कोई इलाज नहीं है मेडिकल में और आपकी नाक की जो नसें हैं वो मर चुकी हैं, तो बराए मेहरबानी आपके पास गरीसा। चलिए ठीक है जनाब, आपस एक और कॉलर उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। जी कौन सा, आप कहाँ से? मैं जिला सांगड़ सिंध से जामनवाज से अर्ज कर रहा हूँ, मौलाना अमीर बख्श। मुझे नहीं समझ आ रही आप टीवी की आवाज़ जरा कम कीजिए। मैं ये जो है ना मेरा मैदे का मसला है। अच्छा मैदे का, नाम बताइए नाम। अमीर बख्श, अमीर बख्श। कहाँ से? जिला सांगड़ से जामनवाज। अच्छा आपके मैदे का क्या मसला है भाई? मेरे मैदे का मसला ये है कि मैं 1988 में पीलिया हो गया, पीलिया तो खत्म हो गया मगर अब मैं ये दवाई जो है ना एलोपैथी खा कर थक गया हूँ। एक गैस बहुत होता है, कभी जिगर के तरफ दर्द होता है, कभी मैदे में, कभी खाना करना होता है, तेजी तेजाब बहुत होती रहती है। ठीक। और नाक बंद हो जाता है, जब तकरीर करता हूँ मैं जुमा पढ़ाता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ तो हाँपने शुरू हो जाता हूँ, मेरे जो दोनों साइडें भर जाती हैं गैस से। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। हमारे पास जो जवाब हैं वो आपको देते हैं। सियालकोट से जो है एक बच्ची ने फ़ोन किया था और इसने ये बताया कि इसको दम, इनकी वालदा या चचा को किसी को बहरहाल ये नुस्खा आप लिख लीजिए, अखरोट जो है वो 100 ग्राम ले लें और किशमिश 100 ग्राम ले लें, इन दोनों को बहुत अच्छी तरीके से बारीक कर लें। किशमिश जो है वो ज़ाहिर बात है गीली होती है, लेकिन ये कि उसको पीसना है और पीसने के बाद एक वो बाकायदा एक पेस्ट सा बन जाएगा, उसको इतनी बड़ी बड़ी गोलियां सी ऐसी बना के और ये रख लीजिए और इसको जो है चचा है उनको एक सुबह एक शाम जो है वो गोली खिलाइए, 2 टाइम जो है या पे गोली खिलाइए, इससे फ़र्क पड़ेगा। और काकर सिंगी जो मैं बताता हूँ, सिर्फ काकर सिंगी 100 ग्राम जो है पिसवा लीजिए, उसको एक पाव शहद में मिला के सुबह शाम एक एक चमचा आप देंगे और सीने पर रोगन बनफशा जो है उसकी मालिश करवाइए, इंशाल्लाह इससे काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। हमारे पास एक कॉलर भी है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा, आप कहाँ से? अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। राजनपुर से। आपकी आवाज कम आ रही है, जोर से बोलिए, टीवी की आवाज भी बंद कीजिए। राजनपुर से बात कर रहा हूँ, हकीम साहब राजनपुर से। ठीक है, कौन साहब, नाम क्या है आपका? सैफुल्ला। जी जी सवाल बताइए सैफ साहब। हकीम साहब जोरों में दर्द रहता है। अच्छा। ये जो है ना घुटने दोनों गिट्टे भी हो गए, दोनों घुटने भी हो गए, दोनों में दर्द रहता है। अच्छा जी जी चलें ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको आपका जवाब देता हूँ। सैफुल्ला साहब आपका बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक कॉलर और है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कॉल हमसे ड्रॉप हो गई नाज़रीन। यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानी पढ़ते हैं, आपसे मिलते हैं वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। जवाबात हम आपको देते हैं। शादमान टाउन कराची से शकील साहब जो है, पहले मैं कॉल ले लेता हूँ फिर उसके बाद जवाब देता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हकीम साहब मुझे पूछना था कि मेरे जिस्म के ऊपर ना 2 हफ्ते हो गए हैं, मुझे खारिश बहुत ज्यादा होती है, खारिश ज्यादा होती है जी, छपाकी का मसला है। छपाकी का मसला है, उम्र बताइए आप अपनी। और मेरी उम्र मेरी 25 साल है, 2 हफ्ते हो गए हैं, तो मैंने एक दो मेडिसिन भी खाई है लेकिन आराम नहीं आया, तो वो जैसे तरफड़ बनते हैं। और कौन कहाँ से, आप कहाँ से बोल रही हैं? जी जी मैं सियालकोट से बात कर रही हूँ, काइंडली मुझे उसका जवाब। चले ठीक है, पास एक और कॉलर उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं अनीस बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी भाई बोलिए। जी मेरा बेटा है 7 ईयर का, तो डॉक्टर साहब ने बोला है इसको चेस्ट की एलर्जी है। अच्छा। तो वो तकरीबन हर मंथ में एक दफा बीमार हो जाता है, पहले फ्लू आता है, फिर वो सख्त रेशा हो जाता है, और कई दफा उसको बुखार भी हो जाता है। वो डॉक्टर ने बोला चेस्ट एलर्जी है, 12 साल तक जाएगा, फिर इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा, तो प्लीज आपकी रहनुमाई चाहिए मुझे। ठीक है भाई, इंशाल्लाह ताला। हाँ पास एक और कॉलर है, उनसे ही बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से? रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। रावलपिंडी से कौन साहिबा? मुझे अच्छा गुर्दे की पथरी का मसला है, गुर्दे में। अच्छा अच्छा, चले आप ऐसा करें, अभी इस सेगमेंट के बाद मेरा जो है वो नंबर आ जाएगा, आप नंबर पे बात कर लीजिए, क्योंकि मैं जो है ये 15-16 तारीख को दिसंबर की, ये नवंबर की कौन सा महीना है, दिसंबर है, 15-16 दिसंबर को मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद, हाँ उधर आप मुझे फ़ोन करके मेरा कन्फर्म कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से? हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं नाजिया बोल रही हूँ रावलपिंडी से। जी फरमाइए। हाँ जी मेरा बेटा है 3 साल का, तो उसको मसल का मसला है, उसके मसल बहुत कमजोर है, तो उसकी कोई दवाई चाहिए। तो किसका मसला है? मसल उसकी कमजोर है बच्चे। अच्छा मसल्स कमजोर है। हाँ जी। चले ठीक है, इंशाल्लाह आपको बताते। پہلی بات تو یہ کہ میں ایک مختصر سی بات کر دوں کہ 15-16 کو میں اسلام آباد میں بیٹھوں گا، میرے فون نمبر سے تفصیل لے لیجئے، اور اسی طریقے سے 18-19 میں لاہور میں بیٹھوں گا، ٹیلی فون کر کے اس سے میری تفصیل لے لیجئے کہ کدھر بیٹھوں گا اور ٹائمنگ کیا ہوں گے۔ شکیل صاحب کراچی سے تھے، انہوں نے بتایا کہ ان کے پاؤں میں اکڑن بہت ہو جاتی ہے، اور اس میں آپ ایک دوا لکھ لیجئے، ازگر ناگوری 100 گرام ہے، موسلی سفید 100 گرام ہے، گون کتیرہ جو ہے 100 گرام ہے، ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح پسوا لیجئے، اور اس کو ایک چائے کا چمچہ یعنی کہ 5 گرام کے قریب ایک پیالی پانی میں اچھی طرح گرم کیجئے، اور اس کو ہلاتے رہیے، اور اس کے بعد اس میں چاہے تو دودھ ملا لیں اور اسے پیجئے، اس سے انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا، اور بعض دفعہ وٹامنس اور آکسیجن کی کمی سے بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ڈرائی فروٹ میں اخروٹ بہت اچھا ہے، کہ اخروٹ جو ہے وہ 1 عدد اس کی گری روزانہ استعمال کریں۔ سعدیہ صاحبہ یہ انہوں نے بتایا کہ 7 ماہ کا بچہ ہے، بچہ بہت چھوٹا ہے، لیکن آپ پھر بھی اس کو ایسا کیجئے کہ کاکڑ سنگی جو ہے 50 گرام منگوا کے اچھی طرح پاؤڈر کر لیجئے، اور اس کو تقریباً 1 پاؤ شہد میں ملا لیجئے، اور انگلی میں جتنا آ جائے وہ دوا وہ بچے کو چٹائیے، تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگی۔ اور آپ جو ہے خاص طور پہ یہ جو کاکڑ سنگی شہد ہے، یہ آپ 1 ٹیبل اسپون صبح 1 ٹیبل اسپون شام کو لیجئے۔ بچے کی صحت کے لیے سفید زیرہ 100 گرام، کالی مرچی 25 گرام، مصری 100 گرام، ان تین چیزوں کو اچھی طرح پسوا لیجئے، اور صبح شام 1 کپ دودھ کے ساتھ 5-5 گرام پیجئے، اس سے آپ کے بچے کو جو فیڈنگ کر رہی ہیں وہ بھی بہتر ہو جائے گا، اور اس کی صحت کے لیے اچھا رہے گا۔ ہمارے پاس ایک اور سوال سانگڑھ سے ہے، مسز راحیل کان کا، انہوں نے بتایا، اس میں دیکھیے پرانے نزلے کی وجہ سے بھی کان میں تکالیف ہو جاتی ہیں، اس کے لیے بتھوے کی بھاجی بہت عمدہ چیز ہے، کان بند ہو یا ناک بند ہو، آج کل بتھوا آ رہا ہے، بتھوا لے لیجئے، اور تقریباً 10 گرام کے قریب اس کا پانی میں ڈال کے جوشندہ بنائیے، اور جوشندہ بنا کے کو ٹھنڈا کر کے اس میں شہد ملا کے باتھوں میں وہ آپ جو ہے وہ پیجئے، اس سے انشاءاللہ تعالی بہتر ہو جائے گا، اور یہ جو एक दो दवाएं आप लिख लीजिए जिसमें ये जो कुस्तशीरी होती है ये आपको लेना है, इसे आप लेके और तकरीबन हब्बुल रिशाद दोनों को 50-50 ग्राम लेके इसे जो है आप इस्तेमाल करें। और इसी तरीके से दो चीज़ें और हैं जिसमें अस्तो खुद्दूस आपको 50 ग्राम लेनी है और बरहमी बूटी 50 ग्राम लेनी है। इन दोनों को हम वज़न लेके इसको तकरीबन 2-2 ग्राम सुबह शाम लीजिए, इससे आपके कान के मसाइल आहिस्ता आहिस्ता हल होने शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से अमीर बख्श साहब हैं हमारे पास ये सांगर से, इन्होंने बताया कि मैदा इनका कमज़ोर है, मैदा कमज़ोर है तो आप जो है जिगर और मैदे के लिए जो दवाएं मैं अमूमन बताता हूँ जिसमें सबसे बेहतर चीज़ है सौंफ होती है, सौंफ का एक चमचा ले लीजिए, छोटी इलायची 2 अदद ले लीजिए और इसी तरीके से अदरक का 2 इंच का टुकड़ा, इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से पानी में उबालिए और ये कहवा जो है आप सुबह शाम पियेंगे तो इससे बेहतरी आ जाएगी। मैदे के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि आप एक और चीज़ बना लीजिए जिसमें हब्बुल रिशाद 50 ग्राम है, इसबगोल की भूसी 50 ग्राम है और सूखे खजूर जो होते हैं जिसे सूखे खजूर खुश खजूर जो होते हैं वो 50 ग्राम, इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लीजिए और एक एक चमचा सुबह शाम पीने से मैदा जो है वो लक्कड़ हज़म और पत्थर हज़म हो जाता है। उसके बाद हमारे पास सैफुल्ला साहब हैं, इन्होंने जो सवाल किया वो जोड़ों के दर्द के बारे में किया और इसमें आप ये करें कि घुटने में भी आपने दर्द बताया, इसके लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है वो अलसी है। आपको अलसी लेनी है 100 ग्राम, गोंद कतीरा लेना है 100 ग्राम, गोंद बबूल लेनी है 100 ग्राम और इन तीनों चीज़ों को आप पीस लीजिए और पीसने के बाद सुबह शाम एक एक चमचा आप खाएंगे तो इससे इंशाल्लाह गर्म दूध के साथ आप इसको लीजिए, इंशाल्लाह से बेहतर हो जाएगा। सियालकोट से एक और साहिबा थी और इन्होंने जो सवाल किया उसका जवाब ये है कि अखरोट आपके लिए बहुत उम्दा चीज़ है और इसमें आप ये करें कि अखरोट का इस्तेमाल इस तरह करें कि 3 अखरोट रोज़ाना उसकी गिरी जो है पीस लीजिए और उसको शहद में मिलाकर जो आप इसको खाइए और इसी तरीके से आप हाजमे के लिए पुदीना का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पुदीने को अदरक और पुदीना और ग्रीन टी इन तीनों को पानी में डाल के और इसका इस्तेमाल करें, इससे आपके जो मामलात हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से पिंडी से इन्होंने एक बताया, शायद 7 साल का बच्चा है, तो इसमें करना यह है कि आपको एलर्जी के लिए बनफ्शा लेनी है, इसमें बरगे बनफ्शा और गुले बनफ्शा, इसको आप तकरीबन 2-2 ग्राम लेकर जिस तरीके से पत्तियां होती हैं उसको थोड़ा थोड़ा लेके और 1 गिलास पानी में इतना पकाइए कि वो 1/2 गिलास रह जाए और उसके बाद उसको बच्चे को जो है वो 2-2 टेबल स्पून शहद मिलाकर उसमें दीजिए, इससे इंशाल्लाह ताला ये जोशंदा पीने से बेहतर हो जाएगा। रावलपिंडी से एक सवाल था जिसमें उन्होंने बताया कि गुर्दे में पथरी है, इसके लिए आप ये कीजिए कि कुल्थी ले लीजिए, दाल कुल्थी या कुल्थी दाना कहलाता है, आप ये ले लीजिए और इसी तरीके से इसके साथ जो है आप भुट्टे जो होते हैं आजकल बहुत ज़्यादा आए हुए हैं इसके ऊपर जो बाल होते हैं वो आप ले लीजिए, भुट्टे के बाल और कुल्थी ये 2 चीज़ें आप ले लीजिए और उसको पानी में अच्छी तरीके से उबाल कर इस्तेमाल कीजिए। अगर खरबूज़ा मिल जाता है, बाज़ जगह खरबूज़ा मिल रहा है तो उसके छिलके या फिर सूखे छिलके जो है खरबूजे के वो भी बाज़ार में मिल जाते हैं, तो कुल्थी खरबूजे का छिलका और एक और चीज़ मुझे याद आई नाखूना जो है ये बड़ी उम्दा चीज़ है, ये भी आप 5 ग्राम इसमें डाल दीजिए तो टोटल नुस्खा ये हो गया कि भुट्टे के बाल 5 ग्राम, कुल्थी 5 ग्राम, नाखूना 5 ग्राम और खरबूजे के छिलके जो है सूखे हुए वो 10 ग्राम, इन सब को तकरीबन 2 गिलास पानी में इतना पकाइए कि वो 1/2 रह जाए और उसके बाद उसको छान कर ये पानी जो है आप पीजिए, इससे इंशाल्लाह ताला काफ़ी बेहतर तबीयत आपकी हो जाएगी। रावलपिंडी से एक सवाल था नाजिया साहिबा का, ये बच्चा जो है 3.5 साल का है और इसका भी ये है कि ये बहुत ज़्यादा इसका मैदा कमज़ोर है। इसके लिए एक शरबत बता देता हूँ जिसमें पुदीना जो है आपको तकरीबन 40 पत्तियाँ लेनी है, अदरक का 2 इंच का टुकड़ा लेना है और इसी तरीके से इसमें सौंफ जो है 1 चाय का चम्मच, छोटी इलायची 2 अदद आपको लेनी है और इसको 1 गिलास पानी में अच्छी तरह उबाल लीजिए और उबालने के बाद छान कर इसमें शहद मिला लें। शहद के बारे में मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि शहद जो है वो असली होना चाहिए, जो अमूमन आजकल चूँकि सर्दी है और जो जितने लोग हैं वो अपने अपनी प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं और उसमें जो शहद होता है वो असल है या नहीं तो वो हुकमा ही बता सकते हैं। तो उसमें निशानियां जो हैं वो भी अगर हम आपको बता दें, जैसे एक निशानी ये भी है शहद के लिए कि साहब अगर उबलते हुए दूध के अंदर अगर आप शहद को डालते हैं तो अगर वो असली नहीं होगा तो वो फट जाएगा। तो हमें बुनियादी तौर पे जो चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि शहद असली होना चाहिए। तो आपको जो मैंने बताया कि आप बच्चे को जो है ये दीजिए इंशाल्लाह ताला, इससे उसकी तबीयत भी बेहतर होगी और जो फ्रेश जूसेस मैंने बताए वो भी उसको थोड़ा सा गर्म करके दिन में 2-2 टेबल स्पून करके दीजिए, इससे इसकी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। नाज़रीन ग्रामी इंशाल्लाह ताला कल खैर अल्लाह ने रखी तो कल हाजिर खिदमत होगा। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने पर है, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।